Эпілог. Грунвальд. Бітва, што распачалася 15 ліпеня 1410 года каля палудня, трывала ўжо 8-ю гадзіну. Даніла запомніў толькі яе першыя хвіліны, калі пагрозліва велічны шэраг крыжакоў, выстраіўшыся ў добра арганізаваным парадку між Ладвіговым і Стэнбаркам, засляпіў вочы пералівамі цяжкага гарачага сонца, што ўспыхвала на жалезных даспехах, шчытах і мячах, а пасля пад гукі труб і пошчак барабанаў рушыў наперад. Перад гэтым былі некалькі гадзінаў узаемнага чакання і здзеклівае пасольства ад вялікага маршала ордэна Фрыдрыха фон Вальрода, які прыслаў з герольдам венгерскага караля Жагімонта Румрэйхам і пасланнікам герцага Казіміра Шчэцінскага два мячы для караля і вялікага князя. Словы тых пасланцов, як маланка, абляцелі войска. «Вялікі магісты маршал пасылаюць вам гэты мячы ў дапамогу, каб вы, прыняўшы іх, набраліся ахвоты і адкрылі бітву там, дзе пажадаеце, замест таго, каб адцягваць яе і хавацца па лясах». Грозны рокат, які падняўся пры гэтым, хутка змоўк. Кароль Ягайла дастойна адказаў на абразу, а вялікі князь Вітаўт пагардліва усміхнуўся на тыя словы і толькі высока ўзняў свой меч, нібы паказваючы герольдам і ўсім, хто стаяў за імі, сілу гэтага мяча. Зіндрам Машковіч, галоўнакамандуючы польскай арміі, і князь Вітаўт самай раніцы старанна расстаўлялі войска. Асабліва шчыраваў вялікі князь. Яго белы конь маланкай лётаў у калідорах між трох шэрагаў ліцвінскага войска, якія стаялі адзін за адным. Армія вялікага княства займала луг ля возера Лаубен, бліжэй да Таненберга, і некалькі сцягоў харугваў склалі вузкі клін, дзе ў самай вузкай частцы стаялі найбольш умелыя і харобрыя воі, перадсцяговыя. Ім належаў суровы гонар першымі прыняць грозную атаку праціўніка, і яны ведалі гэта. Твары вою былі маўкліва засяроджанымі і рашучыя. Гарогвы былі ззаду. Бел-чырвона-белы колер нібы запаланіў усю вялізную раўніну ажно да сінявата-смужнага гарызонту. Паветра было цяжкім і ўсё яшчэ млява парным. Уначы быў моцны ліўень, які скончыўся толькі раніцай, і многія з перасцярогай глядзелі на сакавіта-смарагдавы луг, што расцілаўся пасярэдзіне паміж абодвумя войскамі. А што калі там, пад гэтай прухкай высокай травой, хаваецца багна? Аднак дасведчаныя ведалі, Вітаў яшчэ на дасветці, як скончыўся дождж, паслаў разведчыкаў праехаць па гэтым лузе і быў спакойным. Кароль жа, як шэптам перадавалі адзін аднаму вою, самай раніцы моліцца ў сваёй намёце. Шапталіся і аб цудоўным знаменні мінулай начы. Быццам не толькі простыя воі, але і сам вайсковы капелан бачыў, што на поўні, якая час ад часу выглядывала з-за хмараў, жорстка біліся паміж сабой кароль і манах, пакуль манах не быў пераможаны і скінуты з месяца. Таму у ліцвінскім і польскім войску многія спадзяваліся выжыць і вярнуцца да родных і блізкіх. Спадзяваўся на тое і Даніла. Яго праводзілі на вайну 15-гадовы сын Міколка і 14-гадовая Ганулька. Усёй сям'ёй яны былі на набажэнстве, якое праводзілі ў нядаўна адбудаваным касцёле ў Лідзе напярэдадні адпраўкі на вайну лідскай харугвы. І яго парадавала стойкасць свецяцы. Яна выглядала спакойнай, суцяшала дзяцей. Ды ўсё ж пасля прыкмеціў, як дрыжалі яе тонкія пальцы, якімі яна жагнула дарогу, што павяла іх на вялікую бітву. Даніла не трапіў у перадсцяговыя і са шкадаваннем вымушаны быў стаяць на прамым фланзе. Аднак жа яму пашанцавала. Лідская харугва, у якой ён змагаўся і рыцарам, якой ён быў, стаяла на невялікім узвышшы, і яму выдатна была бачная пярэдняя частка крыжацкага войска. Сярод іншых пазнаў ён сцяг вялікага комтура Куна фон Ліхтэнштейна з аднолькавымі палосамі чырвона-бела-чырвонага колеру. Пазнаў і харугу вялікага магістра, якую штодзень бачыў у Мальбарку, а таксама харугвы вялікага маршала комтара Кёнігсбергскага і вялікага шпітальніка комтара Эльбінга. Сіла, што стала насупраць, была добра яму вядомая. Ён, здаецца, нават пазнаваў твары тых, хто стаяў наперадзе. Вялікі магістр Ульрых, брат памерлага 3 гады таму Конрада Юнгенгена, дзёрзкі і славалюбны камандор Марквард Зальцбах, комтуры Бартэнштейна і Дзенжані. Былі тут, як стало ўжо вядома пры з'яўленні Герольда, кароль венгерскі, аберагальнік імператарскага прастолу Германіі Жыгімонт і яго брат чэшскі кароль Венцаслаў. І якраз таму, што Даніла ўжо шмат чуў пра некаторых, а іншых бачыў асабіста і ведаў іх моц і бязлітаснасць, да яго горла падступала неадольнае жаданне нарэшце панішчыць іх, сцерці з твару зямлі, каб і следу ад іх не засталося нідзе і ніколі. Побач з ім на конях сядзелі браты Тыслевічы. Іхні маёнтак падгародні быў не толькі спалены, крыжакі павесілі целы бацькоў і звалтаваных сясцёр на двух ацалелых комінах. І гэтае відовішча назаўсёды змяніла лёс двух мірных баяр-паляўнічых, што на той час затрымаліся ў лесе і тым выратаваліся. Яны сталі воямі, прадалі сваю зямлю і ўвайшлі ў войска Вітаўта. Недзе тут, складаючы 40 ліцвінскіх ругаў з агульных 90, трымалі мячы на пагатове ліцкі кашталян Нарбут, навагародскі сотнік Даўгаль, сын віленскага кашталяна Сухты і яшчэ тысячы тых, што прыйшлі сюды пад Грунвальд, не толькі помсціць, але найперш абараняцца і перамагчы. Над усім гэтым войскам, што расцягнулася ўздоўж ручая на правым крыле, блізка да багны, якой утварылі шматлікія ручаінкі, лёгкі ветрык ледзь гайдаў харугвы, ліцкую, гарадзенскую, смаленскую, навагародскую, і на ўсіх трапятала пагоня з постаццю беларускага вершніка з крыжам ярылы на шчыце. Зайгралі сурмы, тысячы людзей заспявалі Багародзіцу, і нібы нейкая магутная сіла штурханула іх наперад да блішчастых панцыраў, якія мусяць захрабусцець пад іхнімі мячамі і буздыганамі. Так шкарлупіння ракаў хрумсціць пад чалавечымі пальцамі. Коннікі паімчаліся наперад, стараючыся ўлавіць вокам тыя завалы і воўчыя ямы, якія, канешне ж, падрыхтавалі наперадзе. Не ўсім удалося тое. Даніла бачыў, як конь пад малодшым Стыслевічаў праваліўся ў адну з ямаў, але сам ён не мог азірнуцца. Пачыналася вялікая бітва, і невядома, ці дажыве ён сам да ейнага канца. Ён з шалёнай радасцю адзначыў, што іхняя атака ўдалася, шэрагі крыжакоў разгублена разамкнуліся, мабыць, вялікі магістр разлічваў, што наперад пойдзе цяжка ўзброенае рыцарства. Але потым рыцары сталі наступаць, і сігналам трубы войску ВКЛ было загадана адступаць, так было умоўлена загадзя, каб разгарачаныя поспехам крыжакі паскакалі за імі. Даніла ўцякаў, а за ім амаль даганяючы і дыхаючы ледзь не пыса да пысы з ягоным канём, нёсся Дрыггант, і рыцар, што сядзеў на ім, ужо двойчы ледзь не дастаў Данілу мячом. Першы раз канец яго слізгануў па кальчузе, другі — па плячы, але на такой шалёнай хуткасці удар лёг плашмя, а не наўскасяк. І вой толькі пахіснуўся, але ўтрымаўся ў сядле. Калі ж і пасля гэтага рыцар не адстаў, Даніла штосілы даў шпоры каню, і той на палову корпуса вырваўся наперад. Толькі тады сам ён узмахнуў мячом і ўсім целам, павярнуўшыся налева, паспеў скрыжаваць свой меч з мячом ворага. Удар быў такім моцным, што яны абое ледзь не павыляталі з сёдлаў, але зноў жа утрымаліся, і паядынак пачаўся. Іхні коні ляцелі наперад, а коннікі, то перегінаючыся назад, то шчапляючыся ў смяротных абдымках, спрабавалі аддужаць адзін аднаго. Іхнія мячы высякалі іскры, і Даніла паспеў заўважыць нешта знаёмае ў руках нападоўца, у тых прыёмах, якімі ён спрабаваў адолець суперніка. Але ягонае цела, ягоная рука ўжо не раз адбівала падобныя прыёмы. Толькі на цвёрдай зямлі, а не пры шалёнай скачцы. Дзе? Гэтага ён не памятаў. Ды і памяць на ўвесь гэты час схавалася недзе ў глыбінях раз'ятранага напятага цела. І толькі яно чуйна рэагавала на самы малы рух ворага. Раз! Меч ледзь не закрануў яго плячо, зноў тое самае, якое аднойчы працеў фон Шомберг, адпраўляючы яго на той свет. Два. Чужацкі меч свіснуў каля вуха, закрытага серабрыстымі колцамі шолама, які для гэтага мяча, цяжкага, каванага ў лепшых кузнях Европы, быў што лісток пергаменту перад ножом. Тры. Гэта сказаў ужо ягоны ўласны меч, які, ашукана нацэліўшыся ў грудзі рыцара і пасля слізгануўшы ніжэй, патрапіў сікануць яго па той палосцы, якая аддзяляла шлем з забралам ад панцыра, тым парэзаўшы горла. Гэтак вучыў яго некалі ў Мальбарку вясёлы Хайнц ашукаць праціўніка і перастрэць ягоную руку дзяржальна мяча наперадзе ўласнай пясці. Крыжак павольна асоўваўся на каня, які, не спыняючыся, нёс яго за Данілам, нібы прыкаваны да таго нейкай нябачнай повяззю. Кроў залівала яго панцыр, а правая рука сутаргава торкала забрала. І Даніла чуў, што ён сам задыхаецца ў нястерпнай гарачыні ліпеньскага дня. А потым рыцар цяжка паваліўся на шыю каня. Даніла адштурхваў яго, але нешта намёртва шчапіла іх, і крыжацкі конь нёсся побач, як прывязаны. Зноў загула труба, і ён, падпарадкоўваючыся гэтаму знаёмаму сігналу, павернуў налева, не да лесу, дзе хаваліся абозы, а да Стэнбарку, дзе за вёскай у лесе хаваліся ўзброеныя воі, так, як было загадана яго гуфу.